لوگ خلوص سے نہیں ملتے، محبت سے نہیں ملتے، بس شہرت یا پیسے کی وجہ سے. اسی کو تو دنیا کہتے ہیں نا جی. ہاں جی الطاف صاحب، صلی اللہ رسول کریم. ابراہیم لودی بادشاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں بڑی حیثیت والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے بیعت ہوا تو انہوں نے کہا دو شرطوں کے ساتھ بیعت کریں گے، نہ آپ ہمارے پاس آئیں گے نہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. اور ساری عمر سارے گنگوا کے گندگی کے ڈھیروں سے کپڑا جمع، کپڑے ٹکڑے جمع کر کے ان کو دھو کر ان سے اپنے لیے گدڑی بناتے تھے، سلائی کر کے مسوجی کو استعمال کرتے تھے. اور یہ ان کا واقعہ کسی اور بزرگ کا واقعہ، کسی رئیس نے یا بادشاہ نے اپنے بیٹے کے ولیموں پر بلایا تو اپنے اسی گدڑی کے ہار میں جا کر ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھا کر آ گئے. تو بادشاہ نے گلہ کیا کہ آپ نہیں آئے. انہوں نے کہا میں تو حاضر ہوا تھا، کھانا کھا کے آ گیا، کیا ہمیں پتہ بھی نہ چلا. انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق ہوتا تھا آپ کو تو ابو سے پتہ چل جانا چاہیے تھا. سبحان اللہ، دنیا کے کرو فر پر تو نگاہ ہی نہیں جانی چاہیے جی. سبحان اللہ. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ مجھے پیشکش کی گئی کہ مکے کے پہاڑوں کو، مدینہ کے پہاڑوں کو سونا کا بنا دیا جائے اور تم جہاں جاؤ تمہارے ساتھ جایا کریں. لیکن میں نے اس کو منظور کیا کہ ایک وقت میں کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت میں بھوکا رہوں. جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا وہ کیا حال ہے، تو آپ نے بھوک اور فاقے کی شکایت کی. فوراً ایک فرشتہ نازل ہو گیا کہ بادشاہت اور نبوت چاہتے ہیں یا فقر اور نبوت چاہتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام آپ کے مشیر خاص تھے، تو جبریل علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا، یعنی فقر اور نبوت کا کہیں. کہا کہ پیا اللہ میں فقر اور نبوت ہی چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو دنیا تو کیا تھی اس کو، ہے نا جی. ہمارے مدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جہاں ایک رئیس افسر عہدیدار آ کر بیٹھے ہوتا تھا، وہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ میری طرف توجہ نہیں ہے. وہیں پر ایک مزدور بیٹھے ہوتا تھا، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میری طرف نظر نہیں ہے یا میں اس مجلس میں کم حیثیت میں ہوں. باقی ہر جگہ یہی ہوگا. ایک دفعہ یو میڈیکل کالج میں گیا، اکیلے ہی گیا تھا. انہوں نے کہا آپ اکیلے ہی آئے ہیں، تبلیغ والے حضرات نے کہا کہ ہاں امتحان آ تو ہو رہے ہیں، بیان بھی کر لیں گے، لوگوں کو تیار کر کے رائمنڈ بھیجیں گے. تو میں اکیلے ہی گیا. ایک طالب علم کو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت قابل ہے، پائلٹ سلیکٹ ہوا تھا، اس کو چھوڑ کر یہاں پر آ گیا. پھر بہت قابل تھا، پوزیشن لینے والا تھا. اب تبلیغ میں لگنے کے بعد کئی حال ہو گیا کہ پڑھتا بالکل نہیں، آپ جو ہے تو چھوڑنا چاہتے ہیں پڑھائی چھوڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس کو بلاؤ, اس سے میں بات کروں. وہ آیا تو اسے میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں. میں کہا ایسا ہوگا نا کہ مستقبل میں تم نے زندگی وقف کی ہوئی ہوگی اور رائے میں اجتماع ہوگا, ڈاکٹر جمع ہوں گے, تو یہ پہلے نیورو سرجن کو کھڑا کریں گے, پھر کارڈیو سرجن کو کھڑا کریں گے, ان سے بیانات کرائیں گے, اور تم نے زندگی وقف کی ہوگی, تم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس وقت ڈاکٹروں کا اجتماع جوڑ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے کوئی پانچ چھ سال بعد ڈاکٹروں کا جوڑ مقرر ہوا, ہم سارے پہنچے وہاں پر, سارے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب جس کو میں نے نصیحت کی تھی, مجھ سے آگے بیٹھا ہوا تھا, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے پہلے ایک نیورو سرجن کو کھڑا کیا, اس سے بیان کرایا, پھر ایک کارڈیک سرجن کو کھڑا کیا, پھر بیان کرایا. تو اس لڑکے اس نے پیچھے مڑ کر ایسے میری طرف دیکھا نا, کہ تم نے چھ سال بعد جو پہلے بات کہی تھی وہ آج سامنے آ گئی, سامنے نظر آ رہی. تو یہاں تک بات ہوگی میرے بھائی. ہاں جی, تو دنیا کی چیزوں کو دنیا کیسے ہو, اس کے الفاظ ہیں طالبوہا کلاب, ادنیا جیفا جیفتن کے جیفتن ہے جی مفتی صاحب, جیفتن ہو جائیں ہمارے ذہن میں, جیفتن نہیں یاد تھا میں تو گرامر کی ذہن میں جو بات یاد رہی ہے ادھر, ادنیا جیفتن طالبوہا کلاب, دنیا ایک مردار ہے اس کے طالب کتے ہیں, دنیا ایک مردار کے طالب کتے ہیں. وہی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہلال کے جا کر جنازہ پڑھیں, تو ہلال ایک صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استبل میں گھوڑے سنبھالنے والے مزدوروں میں تھے. تو اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے, وہاں پہنچے اور ان سے کہا ہلال کی وفات ہو گئی ہے, کہ کون نے کہا کہ آپ کے استبل کے گھوڑے سنبھالنے کے مزدوروں میں سے ایک مزدور ہے. وہ نہیں پہچانتے تھے, نہ نام کہتا تھا نہ پہچانتے تھے, کتنے مزدور تھے, اوہ فلانے, اوہ کالے دراجا, اوہ موٹے دراجا, کتنے مزدوروں کے لیے. تو انہیں جا کر ڈھونڈا, تو وہ کام کرتے کرتے استبل میں ہی گر کر لید کا لید میں گر کر وہیں وفات پا چکے تھے. ان کو نکالا گیا, غسل دیا گیا, پھر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی, پھر آپ نے فرمایا ہلال ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی تھی. اللہ, ان سات آدمیوں میں سے تھا جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی تھی. وہ کوئی بے عزت کر رہا ہے, کوئی دھکے مار رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, اور اتنے مقام پر اللہ کے قرب کے مقام پر ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی ہے, اور اس مالک کے پاس وہ بھی نہیں پہچانتا. مولانا صاحب نے فرمایا تھا وہ الفاظ ہے, بروبا اشخصا اور کہ بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میلا کچیلا بکھرے بالوں والا دوسرا لفظ ہو گیا, اور کہ دروازے پر آئے دھکے دے کر ہٹا دیے جائیں, لیکن لو اقسم تم بلّہ ہے, یا لو اقسم اقسم بلّہ ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کو پورا کر کے دکھائے. میرا ایک صحابی صاحب نے بیٹھ کے تل کے نا بن حبیب جائے ان میں سے, اتنا عرصہ گزرا ہے, اس نے قیدر صاحب نے نام ہی نہیں سنے کہ تل کے ابن حبیب, تل کے ابن حبیب ان میں سے ہے. ہائے افسوس کہ ہمیں یہ تمنا نہیں ہوئی کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں. تو کبھی اس بات پر نظر نہ کریں جی دنیا اہل دنیا ان کی چیزیں کرو فر, اس پر کبھی نظر نہ کریں جی. کہ اگر ان چیزوں پر تو نے نظر کی تو تو نے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, ایک آدمی اندھا بہرا کوڑ کا مرض لگا ہوا پڑا ہوا ہے, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتا, تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کی نعمت دیکھتے ہو؟ ساتھی نے کہا کہ اس پر کیا اللہ کی نعمت, باقی کیا اس کا پیشاب آسانی سے نہیں نکلتا, کہ نکلتا ہے اگر پھنس جائے پھر تو بہت تکلیف, کیا اس کا پخانہ آسانی سے نہیں ہوتا, کہ ہوتا ہے اگر رک جائے تو بہت تکلیف, یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا کہ اتنے زیادہ مال و دولت ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں اس سے. میں نے کہا جب تو کھانا کھایا کر گھوڑے کے پر بیٹھے یہ روٹی کھا لیا کرو بیٹھے بیٹھے. کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا نسخہ آزمایا, کوئی کمی نہ ہوئی مال میں, کہ تو گھوڑے پر بیٹھ کر کیسے کھانا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت, میں نے ایک توبرا بنایا ہے گھوڑے کو, باندھتے نہیں چنا ڈالے وہ کھا رہا ہوتا ہے, کہ ایک توبرا بنایا ہے اس کو اسے باندھ لیتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں جو ذرے گر جاتا ہوں سب کو پھر سے بیٹھ کر اس کو کھا لیتا ہوں. کہا کہ آپ کی روزی کبھی بھی کم نہیں ہوتی. دسترخوان پر ہم بیٹھتے ہیں نا تو آدمی کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے, یہ عالم ہیں جی, یہ شیخ العدیز ہیں جی, یہ خلیفہ ہیں جی, دیکھنا ہوتا ہے کتنے چاول نیچے کرے ہیں اس سے, اس کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی, ذات الجلال کی احسانات کی, تو وہ اللہ کے احسان سے جو سورج چاند کے نظام سے ایک ذرا چاول کا بنا ہے وہ زمین پر کرتا. اس کا بدلے دھیان نہیں ہے اللہ کا. تو یہ صورتحال کیا ہوئی جی, کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ہاں گھوڑے والی بات. میں نے کہا آپ کی روزی کم ہوں. تو ایک بزرگ گزر رہے تھے, ایک آدمی کو دیکھا کہ کپڑے پہننے کو بھی نہیں ہیں, ریت میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے, پردے کو چھپائے ہوئے ریت میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ہمارے لیے بھی کچھ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی ہماری روزی کا بندوبست کرے. تو ان کو الہام ہوا کہ اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اسے کہا اللہ کا شکر ادا کر. شکر کس بات پر کروں, پہننے کا کپڑا ہی نہیں, شکر ادا کر. تیز آئی ریت کو اڑایا, ننگ ڈڑنگ ہو گیا کہ چلو اب ریت کا بندوبست کرو. اپنے جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے. یہ ان کے جو خلیفہ والا مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ایک سواگی صاحب بھی ہے نا, سواگی صاحب کے بزرگ. سواگی صاحب ایسے بزرگ تھے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں کی تھی. کیسر صاحب کا نماز میں بھی دوسری شادی کا اس میں ساتھ ہے. تو کہتے ہیں اخبر دار مدد کیاس کہی نو ستات ہم راضی مات ہم راضی. تو با جی شادی ان کی نہیں ہوئی تھی اور ایسے سخت گردے کا درد ہو گیا. تو گردے کا درد تو بہت شدید ہوتا ہے, مجھے گردے کی تکلیف رہی ہے نا, پہلی بار جب درد آتے ہو انتہائی شدید ہوتا ہے, ایسا شدید ہوتا ہے کہ آدمی کے ہوش و حواس اڑاتا ہے. پہلی دفعہ جو میں درد آیا تھا تو میں صبح کی نماز تیمم کر کے پڑھ سکا تھا، وضو نہیں کر سکا تھا، اتنی تکلیف تھی. کہ تو لڑ گئے تھے ایسے اپنے حجرے میں، ادھر ادھر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں جی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ سجن دا فضل ہر گا، ہاں جی سجن دا فضل ہر گا، ہاں جی، اور دوسرا کہ سجن دی پکڑ گاہ گاہ. اتنا ہر وقت فضل فضل رہا ہے، کبھی کبھی پکڑ تکلیف بھی ہے. سجن دا فضل ہر گا، سجن دی پکڑ گاہ گاہ، او بے سجن واہ واہ، اے بے سجن واہ واہ. سجن کہتے ہیں دوست کو جی، کہ دوست کی مہربانی تو ہر وقت ہے جی، اور تکلیف کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن دوست کی طرح سے وہ بھی واہ واہ ہے، یہ بھی واہ واہ ہے جی. طلبہ والے جو ہوتے ہیں ان کا تو دل ہر وقت اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں جی. کسی فقیر نے کہا کہ تم کہتے ہو کیسے ماحول میں رہتے ہو، ایسے اس نے جمال میں چاروں طرف، یعنی کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہو. یہ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، اور دنیا کسی کے پیار میں حوروں سے کم نہیں. ایک دل لبا ہے دل میں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل لبا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں. ایک دل لبا ہے دل میں حوروں سے کم نہیں. مہاراج کوال نہ آیا کہ اس کو پڑھتا آ جائیں، ہم نے دل میں بہت زور لگایا ہے، اب زور ہی باقی میرا ہاتھ. دو واقعات آپ کو پہلے بھی سنائے، پھر سنا ہمارے پاس سے کون سے علم کی باتیں کہ مفتی صاحب بیٹھے گا علم کے نقطے سنے گا. ہمارے پاس یہی مولانا فرماتے ہیں، چند تصویریں بتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو ایک دفعہ اپنی صندوق کھولی، اس میں سے وہ شیشن نے بتائی جو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی تھی کہ یہ مولانا اشرف کو دے دینا. کہ مجھے زیارت ہوئی، زیارت میں انہوں نے فرمایا جب میں نے آنکھ کھولی تو شیشی میرے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی، وہ لا کر دیے کو نے دکھایا، پر وہ پگڑی دکھائی جو شاہ عبدالعزیز دواجو دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خلافت عطا فرمائی. پھر ایک تعویذ ان کا لیا، وہ پھر مٹی ایسی تھی لفافے میں پڑی ہوئی، نے کہا یہ روضہ شریف کی مٹی ہے تو یہ دفن کے وقت میرے اوپر ڈالنی ہوگی. پھر یہ شعر پڑھا، کیا شعر تھا؟ چند تصویریں بتا، چند سینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر، ویگنوں میں سفر کرتے تھے، اب موٹر ہوگی یار کسی کے پاس، ہماری طرح خوار آدمی کے پاس ہی موٹر. ویگنوں میں سفر کرتے تھے، بڑا لطف ہوتا تھا اس کا، بڑی آسانی تھی. میں بیٹھے ہوئے کہ میرے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھے ہوئے، تو بلا وجہ میرے قلب پر وارد ہو گیا. وہ کیسا تھا شعر؟ دوسرا تھا، زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا. یہ کل پروار تو کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ایسا اندازہ ہوا کہ جو آدمی ساتھ ہے یہ دل میں اپنے اس کو دوہرا رہا ہے، خوبصورت سے اس کو دوہرا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا آپ دل میں یہ کہہ رہے ہیں، اور کیسا تھا، کیسا تھا شعر؟ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا پیار میں جو کھو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. بڑا رہا نا یہ کیسا آدمی بیٹھے ہوئے سارا جی، کہ میں دل میں کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ہندوستان کے کسی شاعر کا ایک گانا تھا، اسے لکھا تھا، بڑے سر سے اس کو پڑھتے تھے لوگ، تو اس کے جواب میں پھر میں نے ایف ایس سی میں سال دوم میں نظم لکھی تھی اس کے، زندگی اسی کی ہے جو بھی کسی کا ہو گیا، زندگی اسی کی ہے جو بھی کسی کا ہو گیا، جس میں تری لگن نہیں سب کچھ وہ گویا کھو گیا، تاروں میں ہے چمک تری، پھولوں میں ہے مہک تری، چڑیوں میں ہے چہک تری، سبزے میں ہے لہک تری، پوری نظم تھی. ایک دفعہ میں امتحان لینے کے امتحان لے رہا تھا، پیپر لے رہا تھا، انٹرنل اسسمنٹ کا پیپر لے رہا تھا طلبا سے، تو میں اوپر چڑھا تو حال میں جیسے پھرا تو قلب پر بغیر اس کے وارد ہو گیا. کیسا تھا وہ جی؟ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، ہم تو سجدے تیری راہوں میں کیے جائیں گے، اور ہم سے وہ بدنام صحیح تو نہ ہو بدنام، کہیں اس طرح کچھ ہے نہیں، اس طرح ہے نہیں. تو مجھے یار نہیں کہاں سے وارد ہو گیا، تو اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسا دلجلہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بجائے پرچہ کرنے کے اس کو دہرا رہا ہے اپنے کل میں. بورڈ پر لکھ دوں کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشاں والا پھر مجھ سے مل کر جائے، جو بھی تھا مجھ سے مل کر جائے. سبحان اللہ جی، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں دوروں سے کم نہیں. چھو مست لست ملنگ سائیں، کہ اللہ والوں کو دنیا والوں کے مال و دولت، عہدے، کرسیاں، بنگلے، موٹریں، ہاں جی، لباس، پوشاک، خوراک، کسی چیز کی طرف توجہ دھیان نہیں ہوتا. محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اونچے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرا ہے. حافظ سلاطین کا جو ختم ہم پڑھتے ہیں نا، مولانا حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے آخری صفحے پر یہ ختم لکھا ہوا ہے، دوسری جلد کے. تو اس میں ختم وہ پڑھتے ہیں، خاص طریقے سے پڑھ کے سات بادشاہوں کو بخشتے ہیں، تو ان سات میں ایک محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. اسے ختم حافظ سلاطین کے اتنا اونچے درجے کا ولی ہے. تو اس کے زمانے میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. اب وقت گزر گیا اور تب آ گیا جی، وقت گزر گیا بس. ماشاء اللہ جی. تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، تو اس نے بار بار پیغام بھیجتا تھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضری کرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے نہ کہتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے. کس سمجھدار آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے آج ادھر نہ چلے جاؤ، وہاں کچھ آپ کو نکالیں گے تو نہیں باہر. آپ دیکھیے بات ٹھیک ہے، چلا گیا، ملاقات ہوئی، چلا گیا، اٹھے نہیں، نہ استقبال کے لیے آئے باہر، نہ اٹھے، مجلس میں جا کر بیٹھ گیا. مجلس ہوئی، پھر اپنے ساتھ ہی کھانا پکا کر لے گیا تھا کہ ہم اپنا کھانا ان کو کھلائیں گے. تو انہیں اپنا شاہی کھانا پیش کیا، اس کا کھانا لیا، اس کا ایک آئینہ لاؤ. آئینے کو لایا، اس پر ملا تو سارا روغن سے روغنی کھانا تھا مرغن، اس سے سارا آئینہ دھندلا ہو گیا، ختم ہو گیا. کہ ہماری روٹی بھی لاؤ. روٹی لائی، خشک اس کو ملا ملا ملا ملا، بالکل آئینہ صاف ہو گیا. اس نے کہا آپ کی روٹی کا وہ اثر، ہماری روٹی کا ہی اثر. پھر بادشاہ نے اجازت چاہی، پھر اتنی دیر میں ان کو اندازہ ہو گیا باطن کا بادشاہ کے، تو انہوں نے کہا خرقہ بادشاہ کو دے دو. تو خرقہ پہلے زمانے میں پختوں کو مرتا خلقہ بوے لوگ نا، کمیز تھا اصلی پختو، آغا جی کم دے پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اخوند رضا بابا رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کی خلقہ راغ لگا. خلقہ تا قتل ہے نظر قتل ہے منگا اقبال مشمان خلقے کے قتل دی. تو آپ لوگوں نے وہ لوگ دیکھے بھی نہیں آئے، غیرت غیرت ٹوٹے بہو. تو یہ نصف ساق تک ہوتا تھا کھدر کا سفید کا بنے ہوا خمتار کا جوڑ ہوا جی, اور سیدھا قابلیاں ہوگا دل کا بٹن بھی کرنا دل کا بٹن بھی تو منگا نکان ہو جامع دان ہے ابھی منگا پلا کٹ لی اور مائے کا خرقہ ایک جو ہے تو دے دو سلطان بادشاہ کو خرقہ دے دو, تو خرقہ ان کی تو اجازت ہوتی تھی گویا ان کی بادشاہ کو خرقہ عطا کیا گیا. یہ اس وقت سترواں حملہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سومنات پر تھا. سومنات کے بارے میں ہندوؤں نے کہا ہوا تھا کہ یہ اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ان اس کفار کے اس قول کو میں توڑوں گا. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سومنات میں کتنا عرصہ پنڈت رہے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی بہت بے انتہا قابل آدمی گزرے ہیں نا, کہ کچھ عرصہ جب میں رہا تو سب میرے ساتھ بڑے مانوس ہو گئے, بڑے میرے معتقد ہو گئے. کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کو سلام کی دعوت دی, سارے بفر گئے. انہوں نے کہا ہو بڑے سادے ہو, میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کتنے قیدے میں پکے ہو. ارے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بس. کہتے ہیں میں یہاں اس لیے رہا ہوا تھا کہ یہ جب وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں نا ہیرے جواہرات سونا بدھ کو منہ کے منہ میں ڈالتے ہیں, تو پھر کہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو تو اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں. سومنات بدھ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے, پھر ایسے ہو جاتے. کہتے ہیں میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں تک کرتے کرتے میں جو ہے تو ہیڈ پنڈت کے بعد پنڈت نمبر دو ہو گیا. تو کہتے ہیں جس وقت کہ وہ لوگ آئے اور ہیرے جواہرات سونا چاندی چڑھاوا اس کے منہ میں ڈالا, تو کہتے ہیں میں غور سے ہیڈ پنڈت کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ غائب ہو گیا. کہ یہ غائب ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ خیر پھر اور موقع پر میں نے دیکھا تو یہ ایسے گیا اور ادھر سے ایک دروازہ تھا اس سے اندر داخل ہو گیا. یار تو میں مطلب ہے کہ اسسٹنٹ پنڈت تھا جی ہیڈ پنڈت کے پاس. تو کہتے آپ کی اگلی مجلس میں جب ہوا تو یہ جب دروازے سے داخل ہوا تو پھر یہ سمے بھی داخل ہوا. جب میں نے دیکھا کہ اس نے وہاں تارے ہیں ان کو پکڑ کر اسے کھینچ رہا ہے اور اس سے بدھ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کہ دوست جو مجھے دیکھا تو دوسرے دروازے سے اس کے دو دروازے تھے, ادھر سے داخل ہوتا تھا ادھر سے نکلتا تھا. کہتے اس سے چھلانگ لگائی اس سے اور بھاگا. کہتے میں اس کے پیچھے بھاگا. آگے گئے تو آ کے کھڑا تھا یا کنواں تھا یہ ڈز اس میں گر گیا. کہتے اتنا مجھے نظر کہ اس کی تو موت ہو گئی. کہتے میں بھاگا وہاں سے اور ایک خاص پنڈت جو میرا ساتھی تھا اسے میں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, میں تو مسلمان تھا اس لیے آیا تھا اس مراد کو معلوم کرنے کے لیے, تمہارا جو بت کے ہاتھ اٹھتے وہ یہ بات تھی, میں آپ خود دیکھ کر آیا ہوں. تو کہتے وہ میرے ساتھ مسلمان ہو کر روانہ بھی ہو گیا, کشتی میں بیٹھے ہم تو پھر کشتی میں بس کا کچھ پر دورہ آیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس نے پھر غالباً کشتی میں چھلانگ لگا کے اس کی موت ہو گئی. اسلام اخبار ہے پوری رداد آئی ہے. تو یہ وہ مندر تھا جی. تو اس میں کہتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے اس آخری حملہ جو تھا, تو اس میں ان کو بتایا ان کے جنرلوں نے بتایا کہ بس سب شکست ہو رہی ہے, شکست ہو رہی ہے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ نکالا سامنے رکھا اور پھر کہ یا اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے وسیلے سے میں آپ کے حضور دعا مانگنا مانگتا ہوں. استغفار پڑھیں. اللہم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. اللهم لا تخذلنا بغدر ولا تهلكنا بعذاب. کہا کہ دعا مانگی کہ یا اللہ ان ہندوؤں کو تباہ کرو, میں فتح نصیب فرما. دعا کے بعد جو ہلا بولا مجاہدین نے تو فتح کر گئے. فتح کر گئے. پھر سلطان اندر داخل ہوئے خود تو پڑت آ گیا, نے کہا کہ جتنا سومناتھ بدھ کا وزن ہے اس کے برابر تول کا سونا لے لو, اس کو نہ توڑو. تو انہوں نے کہا میں بدھ فروش نہیں ہوں, میں بدھ سکن ہوں. مارا گروز اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرایا, اتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی نکلا کہ جو بتا رہے تھے اس سے کتنا گنا زیادہ تھا. واپس آئے پھر شیخ عبد الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ آخر میں ہم نے آپ کے وسیلے سے آپ کا خرقہ سامنے رکھ کر آپ کے وسیلے سے دعا مانگی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ کر اور ہمیں فتح نصیب فرما. انہوں نے کہ فرمایا اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور ہمارا تابع دار بنا تو یہ بھی ہو جاتا. ایک آدمی آیا بڑے فریادی ہو کر آیا, اس نے آ کر فریاد کی کہ بادشاہ سلامت میرے گھر میں شاہی خاندان کا ایک آدمی رات کو آ جاتا ہے اور مجھے دھکا دے کر باہر نکال لیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس نے کہا یہ انگوٹھی میری لے اور جب وہ آ جائے تو اس وقت آنا اور انگوٹھی دربان کو دکھا کر فوراً میرے پاس پہنچنا, تب دیکھیں گے. یہ آدمی آیا, انگوٹھی اس نے دی اور یہ خود تلوار لے کر اس کے ساتھ آئے, خود تلوار لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جب داخل کا چراغ بجا دینا تھا, جب داخل ہم ہو جائیں چراغ بجا دینا. چراغ اس نے بجایا, ماری تلوار آدمی کی گردن گرا کر پھینکی ادھر. پھر جو ہے تو فارغ جب ہوئے تو اسے کہا کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تو وہ لے کر آنا کہ میں کھا لوں. کہ جس دن تو کہہ کر گیا تھا مجھ سے یہ بات, میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. کہ میں جب تک اس کا سر میں تن سے جدا نہیں کروں گا کہ میری مملکت میں اس طرح کی بات ہو. اور چراغ بجانے کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہو اس کی گردن میں ماروں گا تاکہ اس سے مجھے کوئی پسپیش نہ ہو. اور روٹی کا ٹکڑا اس لیے مانگا تھا کہ اس دن سے میں بھوکا تھا. مسلمانوں کی میری کردان درشن شاہی فقیری کردان. وہ مسلمان جنہوں نے کہ بادشاہ تو کیے ہیں بادشاہ تو انہوں نے فقیری کی ہے. مسلمانوں کی میری کردان درشن شاہی فقیری کردان. بڑے اشعار پڑے وہ تو دیر سے آیا ہے, کہاں سنا سکے گا آپ سے. تو وہی عبدالقادر سے رسالے کے میں لکھے رہتا ہوں نا, پکی رسالے کے میں لکھے لے جائیں تار سالا خوب والا ہوا دن والا آگے کی جاؤ والا واپس آگے کی ہوا ہے آگے کی جاؤ. سبحان اللہ. کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آج سے قرآن لکھ کر اور فروغ کر کے گھر کا کھانا کپڑے اس سے, اور وفات کے وقت 2 روپے موجود تھے اور پورا ہندوستان برما سے لے کر پورا یہ علاقہ اور فرغانہ تک کابل کا علاقہ سارا حکومت میں تھا. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حاج نہیں کر سکے کہ خرچہ نہیں ہوا, اور وفات کے وقت کفن جو ہے وہ قرض کر ڈالا گیا ہے. استا والے صاحب سب لی ہوئے تو تخلا ہوا ہے. تقریباً 10-12 اسلامی ممالک دیکھے تھے, تو اس وقت 35 سال عمر تھی جب دمشق گئے تھے. دمشق کے وہ عجائب گھر میں گئے تو فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کوٹ دیکھنے گئے, جنگی ٹوپی لوہے اور تلوار دیکھنے گئے. تو کہہ رہے کہ اس وقت میری 35 سال عمر تھی, تو ساتھی میں بھی مضبوط بھی تھا, تو کوٹ ایسی کھلی پڑی ہوئی تھی, تکیے موقع پر کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تھی. تو کہہ رہے کہ جب میں نے اٹھانی شروع کی تو میں بمشکل یہاں تک اٹھا سکا اس کو, باقی کوئی ساتھی وہ بھی نہ اٹھا سکا. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں تلوار کی طرف گیا تو تقریباً اتنی تو چھوڑی ہوئی تھی, وہ لمبی کافی 2 گز کی کتنی لمبی تھی. تو میں نے کوشش کی کہ اٹھاؤں تو دونوں ہاتھوں سے پورا اس کو نہ اٹھا سکا. اس خود کو پہن کر اس تلوار کو لے کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے, ڈال نہیں لیتے تھے میدان جنگ. حضرت خالد رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے, صلاح الدین یہ بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے. اور ایک آیا ہوا تھا وہ سفیر عیسائیوں کا, تو انہوں نے رومال پھینکا اوپر, اور جب وہ نیچے آیا اس کو تلوار سے مارا, انہوں نے کہا دیکھو کہ درمیان میں کاٹا اس کو میں نے, بالکل درمیان میں کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا ہے. جب آدمی دیکھا وہ درمیان میں سے کاٹا ہوا. کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علامہ ابن شداد رحمۃ اللہ علیہ حدیث محدث, صرف یہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں چل سکتے تھے, باقی ایسا فوجی نہیں ہوتا تھا کہ جو میدان جنگ میں ان کے ساتھ چل سکے. آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر, ڈھونڈنے اب تو چراغ رخ زیبا لے کر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.